بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. رواه البخاري ومسلم. أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ettiği hadis-i şerifte o şöyle buyuruyor, diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylerken işittim: İslam 5 temel üzerine bina edilmiştir. Bunlar: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik etmek, namazı ikame etmek, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmak ve Allah'ın beyti, Beytullah el-Haram'ı hac etmek. Bukhari ve Müslim bu hadis-i şerifi rivayet etmişler. Geçen hafta bu hadis-i şerifin birinci maddesi olan İslam'ın üzerine bina edildiği esaslardan, temellerden birincisini, yani kelime-i şehadeti, Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun elçisi olduğuna şehadet etmeyi inşallah anlattık, bitirdik. Bu hafta bu İslam'ın üzerine bina edildiği temellerden, esaslardan diğerlerini inşallah özetlemeye, anlatmaya çalışacağız. Yalnız şurada şunu hatırlatmak istiyorum. Bu anlattığımız İslam'ın üzerine bina edildiği temellerden birincisi olan bu şehadet ve bu inanç, bu itikat bizlerin, her birimizin aklında, zihninde ve kalbinde apaçık, vadıh bir şekilde delilleri ezberlenmiş olarak iyice bellenilmesi çok mühim, çok önemli bir iştir. Bunun ötesinde, buraya kadar söylediğim şey Müslüman olmanın gereğidir. Bunun ötesinde ilim talebesi ile ilimle meşgul olan, İlim öğrenmeye çalışan, insanları Allah'a davet etme namzede olan insanların, kişilerin, ki buradaki kardeşleri ben inşallah böyle görüyorum, böyle hesap ediyorum, avamdan ayrılan bir özelliği, onlar ile avam arasındaki fark, bu meseleyi iyice belledikten sonra, bunu iyice öğrendikten, iyice anladıktan, bu konular kendi akıllarında, kafalarında ve gönüllerinde apaçık bir vuduha kavuştuktan sonra, onlarla avam arasındaki fark şu olur, şu olmalı: onlar bu meseleleri ilmi bir şekilde, sahih, müstakim, doğru tabirlerle anlatabilme, ifade edebilme melekesine, gücüne, kuvvetine sahip olmaları icap eder. Bu da nasıl olur? Eğer bu mesele gerçekten iyi bir şekilde anlaşılır, idrak edilirse, delilleri ilim ehlinin gösterdiği şekilde ezberlenir, bu delillerin delalet vecihleri, yani istillal şekilleri iyice öğrenilir, bellenilir, ondan sonra ilim talebeleri bunu kendi aralarında, hatırladığım ilk başta bunu söylemiştik dersimizde, kendilerine bu ilim talebesinde bir arkadaş bulurlar ve aralarında bu ilmi müzakere ederler. Ne kadar çok bunu birbirlerine anlatırlarsa bu meseleleri o kadar iyi, o kadar müstakim, doğru, ilmi, şer'i bir şekilde tabir edebilme, Ve bu tabirleri ilim ehlinin kitaplarında olduğu şekilde ezberleyerek de değil, bunu kendi cümleleriyle aynı anlama gelen manayı, bu şehadet kelimesinin manasını farklı tabirlerle herkesin anlayabileceği usula göre anlatabilme, söyleyebilme, dile getirebilme melekesine sahip olmaları ilim talebelerinin icap eder. O yüzden kardeşleri bu hususta dikkat etmelerini önemli kendilerine hatırlatmak istiyoruz. Çünkü zaten Müslüman olmanın şartı nedir? Bu kelimeyi anlamak, idrak etmek, fehmetmektir. Ondan sonra avam ile ilim talebesi arasındaki fark ne olacak? Bunu anladıktan sonra bunu müstakim olarak ilmi doğru bir şekilde nutk edebilme, telaffuz edebilme, tabir edebilme ve farklı ibarelerle bu hakikati, bu tevhidin gerçeğini anlatabilme melekesine, kabiliyetine sahip olmaları ilim talebelerine icap eder ve delilleriyle beraber. Bunu yaparken delilleriyle beraber bunu yapalım. Madem ki Allah'a davet, Allah'a davetteki en önemli husus onun tevhidine davet etmektir, çağırmaktır. Öyleyse Allah'a davet etmeye namzet olan, aday olan insanlar bu meseleleri özellikle Allah'a davetin birinci basamağındaki bu tevhidi ve la ilahe illallah'ı doğru bir şekilde öğrenme, doğru bir şekilde bunu tabir edebilme ve farklı usullarla, farklı tabirlerle anlatabilme yetkisine, şöyle söyleyeyim, kudretine, gücüne sahip olmaları icap eder. Eğer böyle olursa bizler, eğer şöyle yaparsak, kendi aramızda bunu sürekli tekrar eder, kendi eşimize, çocuğumuza, iş yerindeki mesai arkadaşımıza bunu bu şekilde anlatmaya gayret edersek ve bu işte Allah bize ihlas nasip ederse, samimiyet nasip ederse, inşallah bunları daha güzel bir şekilde hem kendimiz öğrenmiş oluruz, hem de etrafımızdaki insanları bu şekilde bunları öğretmiş, onlara bu daveti ulaştırmış oluruz. O yüzden kardeşlerimi bu konuya önem göstermelerini kendilerine hatırlatmak istiyorum. Bizim bundan başka bir gündem meselemiz yok arkadaşlar. Bizim la ilahe illallah'tan başka bir gündemimiz yok. Özellikle ilim talebesinin bu konuları öğrenmekten, bunları müracaa etmekten, kendi aralarında oturduklarından bunları karşılıklı müzakere etmekten, konuşmaktan, bunların delillerini ezberlemekten ve bu delilleri insanlara herkesin kendi anlayabileceği şekilde anlatmaktan başka bizim bir gündemimiz, bizim başka bir meşgalemiz yok. O yüzden bu konuya inşallah ziyade itina gösterilsin, ziyade dikkat edilsin. Ondan sonra müellif rahimahullah, İmam Muhammed İbni Abdülvehhab rahimahullah diyor ki, ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى namazın, zekatın ve tevhidin açıklaması, tefsiri Allah Subhanahu ve Teala'nın şu buyurdu. İslam'ın üzerine bina edildiği esaslardan bahsediyoruz, hatırlayın. Birinci esası anlattık, manasını söyledik, delilini zikrettik. Şimdi ikinci esasın ve üçüncü esasın burada İkinci ve üçüncü temelin delilini zikrediyorum öyle. E diyor ki bu ayrıyetten de neydi? Tevhidin de bir açıklamasının mahiyetindedir. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ د۪ينُ الْقَيِّمَةِ Oysa onlar hanifler olarak dini sadece Allah'a halis kılarak, ihlas ile sadece Allah'a ibadet etmekten ve namazı ikame etmekten, zekatı vermekten başkasıyla emrolunmamışlardır. İşte dosdoğru din, işte müstakim olan din budur. Onlar dini sadece Allah'a halis kılarak, hanifler olarak, ne demekti hanif? İbrahim. Anlamı neydi hanifin? Meyleden, değil mi? Meyleden. Şirkten, tevhide, Allah'ın dışındaki tağutlardan, kendisine tapınılan, ibadet edilen mabutlardan Allah'a yönelen kimseden. Onlar dini Allah'a halis kılarak sadece ona ibadet etmekle, hanifler olarak ve namazı ikame etmekle, zekatı vermekle emrolunmuşlardı. Yani onların emrolunduğu şey bu idi. Bundan başkası da emir olunmamışlardı. İşte dosdoğru din budur. Bu ayet-i kerimede müellifin istidlal ettiği meselelere delalet şekli çok açıktır. Birincisi nedir? Onların en olumlukları şeyler arasında ne vardır? namazı ikame etmek. İkincisi zekatı vermek. Üçüncüsü ve en temel olanı da aslında bu ayet-i kerimede esas olarak getirilmemiş tevhidin tefsiri açıklaması olan şey. Nedir o? Hanifler olarak yani şirkten tevhide meylederek dini sadece Allah'a halis kılarak ona ibadet etmekle emrolunmuşlar. İşte dostlar din de budur. Nedir bu ayetin delaletine göre dostlar din? İbadet sadece ihlas ile din ona halis kılınarak onun dışındaki ilahlardan ve onun dışındaki ibadet edilen mabutlardan yüz çevrilerek onlardan Allah'ı tevhid etmeye meylederek sadece Allah'a ibadet etmek ardından bunun ardından dinin en önemli meselesi namazı ikame etmek ve zekatı vermekle emrolunmuşlardı. Bundan başkasıyla emrolunmamışlardı. İşte zaten dost doğru dinde budur diyorum elde. Allah subhanahu aleyhi. Namaz kelimesi alimler namazı tarifini yapmışlar, tanımlamışlar. Diyorlar ki namaz tekbir ile başlayıp selam ile teslim ile biten bir takım sözlü ve fiili ibadetleri özel hususi bir şekilde yerine getirmek. Namaz tekbirle başlayan, selamla biten, içinde bazı sözler, bazı fiiller bulunan ve bu sözler ve fiiller hususi bir şekilde yani özel bir şekilde gösterildiği, emredildiği, öğretildiği bir şekilde yapılan ibadetlerden bir tanesi. Burada dikkat çekilecek konu, şarihlerin değindiği konulardan bir tanesi, Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman ey iman edenler namazı kılın. Namaz kılma fiiliyle veya namazın kılınması veya namazı kılanlar diye bahsetmemiş de namazdan bahsederken hep onun ikame edilmesi burada olduğu gibi veyahut da onun muhafaza edilmesi ne diyor Rabbimiz Bakara suresinde ve hafizu ala salavati ve salatil vusta namazları ne yapın? Muhafaza edin. Ve özellikle orta namazı muhafaza edin. Başka yerlerde de onu devam edilmesiyle başlamış. Huşu içinde kılarlar mesela namazlarını. Evet. Yani hiçbir zaman Allah subhanahu teala bu namazı namaz kılmak fiiliyle bizlere emretmemiş. Yani yusallun sallu diyerek. Hep ne demiş? Onun ikame edilmesinden bahsetmiş. Demek ki diyor alimler burada namazı ikame etmek onu kılmaktan ziyade bir şeyler içerir. Namaz kılmaktan ziyade onun üzerine bir şeyler vardır namazın ikame edilmesinde. Bu ise şu anlama gelir diyorlar. Yani namazın ikame edilmesi onun vakitlerine onun önce vakitlerine vakitleri içerisinde kendisine farz vacip olanlar için cemaatle beraber idrak edilmesine. Bunun dışında rükünlerinin ve şartlarının yerine getirilmesine sünnetlerinin ve müstehaplarının mümkün mertebe yerine getirilmesine gayret edilmesine ve bunlarla beraber huşu içerisinde yapılan işin Allah Subhanehu ve Teala'ya tapınmak olduğunu, onun karşısında ona ibadet etmek olduğunu, onun karşısında insanın züllünün, alçaklığının, çaresizliğinin itiraf edilmesi olduğunu bilincinde olarak yani ne ile? Huşu ile, büyük bir saygı ile, içtenlik ile bunun yerine getirilmesi diyorlar. Namazın ikame edilmesinden kasıt. Yani mücerred olarak sadece namaz kılınmayacak. Ne yapacak? Namaz ikame edilecek. Rükünlerine dikkat edilerek, riayet edilerek, vaciplerine, farzlarına riayet edilerek, vakitleri kollanarak, gözetlenerek, bunun dışında sünnetleri mümkün mertebe Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şekilde yapılmaya gayret edilerek bunlar namazın şekliyle alakalı, onun görüntüsüyle alakalı ikame edilmesi özellikleri. Bir diğer bir de bunun batini, iç dünya ile alakalı bölüm var. O da nedir? Bunun huşu ile, hudu ile, Allah subhanehu ve teala önünde tezellül ile insanın kendi küçüklüğünü, muhtaçlığını, Rabbi subhanehu ve teala önünde secdeye kapandığının bilincinde olarak, farkında olarak bunu yerine getirmesi. Bu noktada hepimiz önce kalplerimizi murakabe edelim, kendimizi muhasebe edelim, hesap edelim. Artık zaman zaman öyle anlar geliyor ki namaz bizim hayatımızda yaptığımız diğer işler gibi rutin bir şey olmaktan ibaret oluyor. Yani abdest alıp kıbleye dönüp Allahu Ekber diyoruz, bir şeyler okuyoruz, rüküye secdeye gidiyoruz. Ama ne yaptığımızın çoğu zaman değil mi, farkında olmuyoruz. Ayetleri okurken ne dediğimizin farkında, bilincinde olmuyoruz. O hareketleri kimin karşısında yaptığımız çoğu zaman aklımıza gelmiyor. İşte hepimiz önce birbirimize dua edelim. Bu hususta gayretli olmaya çalışalım. Kendi kalplerimizi murakabe muhasebe edelim. Bu risalede, bu özet bir risale, İslam'ın temel usulleri, dinin temel meseleleri özetle anlatılmış, özetle bahsedilmiş. Ve bugüne kadar rastladığım alimlerden, şarihlerden birçoğu da şu an değineceğim meseleye çok da fazla geniş olarak değinmemiş bu risalede. Ancak ben faydasını gördüğüm için ve bazı kardeşlerle kardeşlerden bu konuyla alakalı sorular duyduğum, işittiğim için burada başka bir meseleye değinmek istiyorum. Ki aslında bu dersimizle direkt olarak alakalı. Bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam, İslam 5 temel üzerine bina edilmiştir. İslam binası 5 temel üzerine, 5 sütun direkt üzerine yapılmıştır. Dediğimiz zaman hatırlayın, dedik ki nasıl ki binanın sütunlarından, direklerinden biri veya birkaçı yıkılırsa o bina yıkılır, o bina ayakta kalmaz. İşte İslam'ın rükünleri bunlardır. Onun peşinde dedik ki her binanın kendisi yıkıldığı zaman binanın tamamen çökeceği esas sütunları, kolonları olduğu gibi İslam'ın da, İslam binasının da bu şartları arasında, bu rükünler arasında böyle sütunlar vardır. Ve binaların bazı sütunları öyle sütunlardır ki bunlar yıkıldığı zaman binanın tamamı yıkılmasa da bir kısmı hasar görür. Bu sütunlar içerisinde şehadet kelimesinin kendisi yıkıldığı zaman binanın da yıkılacağı ve orada bir İslam'dan söz edilmeyeceği esas sütun olduğunu ve bunun Müslümanların icmasıyla olduğunu önceki derslerde söyledik. Dedik ki bundan sonra bakalım diğer sütunlar içerisinde hangisi acaba kendisi yıkıldığı zaman binanın tamamen yıkılacağı, yani ortada İslam'ın kalmayacağı sütunlardandır. Acaba hangileri de bunlar yıkılsa bile İslam'ın bir bölümü yıkılıp aslının ayakta kalmaya devam edeceği sütunlardır. Kelime-i şehadeti zikrettikten sonra burada Allah Subhanehu ve Teala'nın bizlere din olarak seçtiği, kendisinden razı olduğu, bizler için tas tamam ettiği bu İslam dininin, İslam binasının bu sütunların, usullerinin, temellerinin arasında kelime-i şehadetten sonra Müslümanların ittifakıyla, icmasıyla en mühim sütun olan, en mühim direk kolon olan şey namazın ikame edilmesidir. Bunun terki ile alakalı ihtilafı söz konusu etmeksizin, bunu terk edenin kafir olup olmayacağı ile alakalı, ki birazdan inşallah Allah'a neyi din edindiğimizi, itikad ettiğimiz şeyin ne olduğunu delilleriyle anlatacağız. Buna varmadan önce şunu hatırlatalım. İbn-i Kayyim el-Cevziye rahmetullahi aleyh namazı terk eden kimsenin hükmü ile alakalı müstakil yazdığı kitabına, risalesine şöyle başlıyor. Şöyle diyor ki Müslümanlar, bunu terk eden kimse kafir olur mu olmaz mı ihtilafını göz ardı ederek, böyle bir şeyi mevzu bahis etmeden, Müslümanlar namazı terk etmenin günahının, içki içmek, zina etmek, adam öldürmek, hırsızlık yapmak, yalan söylemek vesaire bildiğimiz bütün kebair arasında onların her birisinden daha büyük bir ve daha şiddetli, daha azim bir günah olduğu hususunda bütün Müslümanlar nedir? İttifak halindedirler. Söz birliği halindedirler. Bunu terk eden kafir midir, değil midir bir kenara bırakarak diyoruz ki namaz kılmayı terk eden bir kimsenin günahı, namazı kılmayan bir kimsenin günahı, aleyküm selam, içki içmenin, zina etmenin, diyoruz hatta adam öldürmenin günahından bile daha fazla olduğu hususunda Müslümanlar arasında bir görüş ayrılığı yoktur. Öyleyse hiç kimse kendisini, bu bizim ülkemize has bir özellik diye zannediyorum ben, hiç kimse kendisini, benim hiç kimsenin malında mülkünde gözüm yok, yalan söylemem, ticaretinde üçkağıtçılık yapmam, harama uçkur çözmem diyerek kendisini iyi bir Müslüman olduğunu, iyi bir insan olduğunu zannetmesin, vehmetmesin namazı terk ediyor olmakla beraber. Çünkü zaten haddi zatında nesiledir, nesiyle övülme olmaz. İnsan yapmadığı şeyler ne olmaz kendisine? Övemez. Senin bu yapmadıklarını taşlar da yapmıyor değil mi? Ağaçlar da yapmıyor. Yani sen bunları yapmayarak ortaya bir fazilet koymuş demek değilsin. Hiç kimse ben şerefsiz değilim, ben adi bir yalancı değilim, değil mi? Ben üçkağıtçı değilim diye kendisi ne yapmaz? Övmez. Böyle bir övme şekli olmaz. Bundan sonra bunun arkasından namazı terk eden kimsenin mutlak olarak alimler arasındaki ihtilafa göre kimisi mutlak olarak genel olarak namazın terk edilmesine bunu söylemişler. Kimisi birden fazla namazın kasıtlı olarak terk edilmesiyle alakalı bunu söylemişler. Kimisi de bir vakit dahi olsa bir vakit namazı bile müteammiden yani bilinçli olarak uykuda veya unutmuşluk hali içerisinde değilken terk eden kimsenin, bırakan kimsenin, vaktini geçiren kimsenin şer'i bir özür olmaksızın kafir olacağını söylemişler. Ve bizim de Allah'a din edindiğimiz, itikad ettiğimiz, namazı kılmayan kimsenin hükmüyle alakalı şey budur. Evet. Bugün maalesef bizim gibi memleketlerde İslam alimlerinin bu hükmünü, bu görüşünü duymamış insanlar bunlar sanki ilk duydukları zaman, bunları ilk biz ilk söylediğimiz zaman, bizden ilk işittikleri zaman bu sanki 20. yüzyılda ortaya çıkmış, sanki bizim uzaydan getirdiğimiz, sanki Suudi Arabistan'da birkaç tane alimin 1400 yıl sonra İslam dünyasında ortaya çıkardığı bir sözmüş gibi algılıyorlar. Bu bizlerin, selefin bu konulardaki söylediklerini, onların konuşmalarını, onların sözlerini bilmediğimizden kaynaklanıyor. Bizim ülkemizde. Buradaki arkadaşlarımı kastederek söylemiyorum. Siz bugün kime namaz kılmayan bir kimse bunu inkar etmese bile, namaz farz dediği kabul ettiği halde tembelliğinden dolayı bunu kılmayan bir kimse kafir olur desek, bunu işittiği zaman hemen sanki 20. yüzyılda ortaya çıkmış çok çirkin, çok büyük, çok cüretkar bir söz, bir bidatmış gibi insanlar bunu bizden algılıyorlar. Ama biz diyoruz ki, ben diyorum ki namazı onun vücubiyetini, faziliyetini inkar ederek değil, bunu kastederek söylemiyorum. Tekrar söylüyorum. Yani tembelliğinden dolayı, gevşekliğinden dolayı terk eden bir kimsenin kafir olduğu görüşü bu ümmetin selefinin cumhurunun görüşüdür. Bu ümmetin selefinin, yani kastettiğimiz kimdir? Sahabedir, tabiindir. Onların cumhurunun görüşü, ehli sünnetin ve ehli hadisinin cumhurunun sözüdür. Bu zannedildiği gibi 20. yüzyılda Abdülaziz bin Baz denen bir adamı getirip ortaya koyduğu, uydurduğu bir söz, bir görüş değildir. Bu konuyla alakalı inşallah Allah'a din edindiğimizi söylediğimiz bu meselenin Allah'ın kitabından, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden ve kendilerine ittiba ile şeref duyduğumuz bu ümmetin selefinin önderlerinin sözlerinden naklederek muhalifin görüşlerine, delillerine yer vermeden, bu görüşler arasındaki münakaşaya girmeden, çünkü ne burada ortam bunu kaldırır, ne vaktimiz buna yeterlidir. Sadece itikad ettiğimiz, din edindiğimiz şey budur ve bunun delilleri de bunlardır diye ve bu delillerden muradımızın, maksadımızın, yani namazı terk eden kimsenin kafir olduğunun anlaşılma şeklini ortaya koyarak inşallah usulü selasenin ikinci usulünün, yani kişinin İslam dinini bilmesinin birinci maddesinin, İslam'ı inşallah bugün tamamlamış bitirmiş olacağız. Namazı terk eden kimsenin kafir olacağının en meşhur delilleri arasında Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabından Tevbe suresinde Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'nın şu buyruğu geliyor. En meşhur delillerden bir tanesi kitaptan şu ayeti kerimedir Tevbe suresinde. Diyor ki Rabbimiz فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَاِنْ تَابُوا Hatırlamıyorum şu anda, inşallah söyleyeyim sonra. فَاِنْ تَابُوا 11. ayet-i kerim olması lazım. فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ Rabbimiz Allah Azze ve Celle burada buyuruyor, diyor ki müşriklerden bahsettikten sonra ayetin sibakında, siyakında diyor ki eğer onlar tövbe eder, namazı ikame eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse artık dinde kardeşlerinizdirler. Onlar tövbe eder, yani neyden? Şirkten tövbe ederler, şirkten dönerler. Namazı kılar ve zekatı verirlerse artık dinde kardeşlerinizdirler. Bu ayet-i kerimeden namazı terk edenin, kılmayanın kafir olacağı nasıl anlaşılır? Onun istiller şekli nasıldır? Şöyle anlaşılır. Allah Subhanahu ve Teala onlar ile bizim aramızdaki din kardeşliğini 3 şarta bağlamış. Müşriklerle bizim dinde kardeş olabilmemiz için, ki dinde kardeş kimlerle kimler arasında olur? Müminlerle müminler arasında olur. İnnemel mu'minune ihvetun. Kardeşlik sadece kimler arasında geçerlidir? Sadece müminler arasında geçerlidir. Onlarla bizim kardeş sayılabilmemiz için 3 madde saymış Allah Subhanahu Teala. Bunlardan birincisine şirkten tövbe edecekler. Sonra namazı kılacaklar. Ardından da ne? Zekatı verecekler. Eğer bunlar yerine gelirse bunlar bizim dinde kardeşlerimiz olurlar. Din kardeşlerimiz olurlar. Bu ayet-i kerimenin mantukudur. Bir de bunun mefhumu var. Yani dolaylı olarak şunu demek, bu ayet şu demektir. Yani onlar bu sayılan maddeleri veya onlardan bazılarını yerine getirmezlerse dinde kardeşlerini değildirler. Yani onlar tövbe etmez, namazı kılmaz ve zekat vermezlerse dinde kardeşlerimiz değildirler. Allah Subhanahu ve Teala'nın ifadesinin mefhumu, yani dolaylı manası mutlak olarak budur. Eğer onlar tövbe eder ancak namazı kılmaz ve zekatı vermezlerse yine dinde kardeşimiz değildirler. Eğer namazı terk etmek, namazı kılmamak sahibini İslam milletinden çıkaran bir şey olmasaydı, onu kafir yapacak bir şey olmasaydı, Allah Subhanahu ve Teala din kardeşliğini, Müslümanlık, Müslüman kardeşliğini namazın terk edilmesine ne yapmazdı? Bağlamaz idi. Anlaşıldı mı ayet-i kerimenin vecihdeleri? Delaleti. Allah Subhanahu ve Teala bu ayet-i kerimede dinde kardeş olmayı 3 esasa bağlamış. Müşriklerle bizim aramızda kardeş olmak için onların şu 3 şeyi yerine getirmeleri icap ediyor. Birincisi şirkten tövbe edecekler. İkincisi namazı kılacaklar. Üçüncüsü de zekatı verecekler. Eğer bunları yaparlarsa bizim dinde kardeşlerimiz olurlar Allah'ın sözüyle. Bunun mefhumu, yani dolaylı olarak anlattığı şey nedir? Yani eğer bunları yerine getirmezlerse o zaman bunlar bizim dinde kardeşlerimiz olmazlar. Bizim dinde kardeşlerimiz kimlerdir? Müminler olduğuna göre, dinde kardeşlerimiz müminler olduğuna göre, bunları yapanlar dinde kardeşlerimiz sayılmayacağına göre, demek ki bunları yapanlar, yapmayanlar, yerine getirmeyenler ne değildirler? Mümin kardeşim değildirler. Bizlerin kardeşi değildirler, olamazlar. Üçü birden olacak. Burada müşkil gibi zannedilen bir durum var. Onu da açıklayalım, izah edelim. O zaman eğer şöyle denilirse, peki o zaman bir kimse tövbe etse, namazı kılsa ve zekatı vermese, o zaman bu kimse bizim dinde kardeşimiz midir? Yani bu kimse de kafir olur mu? Müminlikten çıkar mı? Bu ayet-i kerimenin mefhumuna göre evet çıkar. Ama racih olan, doğru olan, ehl-i sünnetin cumhurunun görüşüne göre zekatın terk edilmesi, namazın terk edilmesi gibi değildir. Zekatı terk eden bir kimse kafir olmaz. Peki. Ama buradaki 3 maddede namazı terk edeni kafir diyoruz. Ama zekatı terk edene kafir demiyoruz. Maddeden biri olan zekatı terk edene demiyoruz. Demiyoruz. Neden demiyoruz? Şu yüzden dolayı demiyoruz. Çünkü biz başka delillerle, onu zaten şu anda onu açıklama kadedindeyim. Biz başka delillerle, başka delillerin mantıkıyla buradaki bizim namazı terk edenin kafir olduğunu ayetin neyiyle anladık? Mefhumuyla anladık. Dikkat edin. Yani dolaylı anlatımıyla anladık. Ama bizim elimizde mantuku zekatı vermeyen kimsenin mümin olacağına delalet eden başka deliller var elimizde. Nebi aleyhissalatü vesselam zekat vermeyen kimsenin ahirette düşer olacağı, karşılaşacağı, muhatap olacağı cezadan, ukubetten, azaptan bahsettikten sonra onun peşinden söyledi ki İmam Müslim rivayet etmiş hadis-i şerifi. Hadise ve şuba başlık altında zikretmiş. Diyor ki babu ismu teriki zekat. Zekatı terk eden kimsenin günahı babı. Onun peşinde diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam anlattıktan sonra onun başına gelecek işte azapları. Diyor ki ondan sonra bu kimse yara sebilehu imma ilel cennet ve imma ilen nar. Başına bu işler geldikten sonra artık bu kimse gideceği yer ya cehennem olur ya cennet olur. Artık bunlardan sonra ya cennete gider ya da cehenneme gider. Buradan açıkça şunu anlıyoruz ki zekatı vermeyen kişi kendisini azap edildikten sonra ya cennete ya cehenneme gidecekse yani cennete gitmesi kendisi için söz konusu ise böyle bir kimse ne değildir? Zekatı vermemek de kafir değildir. Kafir olmamıştır. Çünkü bizler yakinen biliyoruz ki nedir kafir? Kafirin cehenneme gitme ihtimali kesinlikle yoktur. Eğer zekat vermeyen kimsenin cennete gitme ihtimali varsa, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüyle, eğer işin hesabının sonunda ya cennete ya cehenneme girecekse, öyleyse zekatı vermeyen kimse kafir değildir. Şimdi bakın, bu nedir? Bu hadis-i şerifin Nebi Aleyhisselatü Vesselam sözünün mantukudur. Öbür taraftaki ayet-i kerimede onun terki, zekatı vermeyen kimsenin de bizim için kardeş olmayacağı yani mümin olmayacağı ayetin mefhumudur. Yani dolaylı anlatımıdır. Buraya dikkat edin. Zor kelimeler kullanıyorum belki. Ama usulcüler, alimler ittifak diyelim. İttifakla diyorlar ki şer'i naslarda böyle bir çelişki gibi görünen bir şey varsa mantık yani direkt anlatım, direkt söylenen söz dolaylı olarak söylenen söz nedir? Takdim edilir, mukaddemdir. Yani bu söz geçerlidir. Direkt olarak söylenen söz dolaylı olarak söylenen sözden önce gelir. Anladık mı burayı? Yani ayet-i kerimenin mefhumu, dolaylı anlatımı tövbe etmeyenin, namaz kılmayanın ve zekat vermeyenin kardeşimiz olmayacağı, yani mümin sayılmayacağı kafir olacağı yönündeydi. Ancak başka bir delilin mantuku yani direkt anlatımı zekat vermeyenin bu hükmünü ne yapıyor buradan? İstisna ediyor. Bu ayet-i kerimedeki umumu ne yapıyor? Tahsis ediyor, hususileştiriyor, özel bir hale getiriyor. Anladınız mı arkadaşlar burayı? Öyleyse biz diyoruz ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu sözünün delaletiyle yani eğer zekat vermeyecek kimse kıyamette cennete veya cehenneme gidecekse kafir olan bir kimsenin cennete gitme ihtimali olmadığı için zekat vermeyen bir kimse kafir değildir. Biz bu delil ile ayet-i kerimenin mefhumundan zekat vermeyen kimsenin kafir olmasını ne yaparız? İstisna ederiz. Ancak namaz için, namazı terk eden bir kimse için böyle bir istisna olmadığından dolayı ayet-i kerimenin mefhumu yani dolaylı olarak söylediği şey hükmü sabit kalmaya, geçerli olmaya devam eder. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Allah Subhanahu ve Teala'nın bu ayet-i kerimede namazı kılmayan kimsenin kafir olacağına delalet şekli bu söylediğimiz gibi oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden ise bunun yine meşhur birçok kardeşimizin bildiği hadis-i şeriflerden burada yine en meşhurlarını, en bilinenlerini zikredeceğiz inşallah söyleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi İmam Müslim sahihinde rivayet ettiği Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh ondan rivayet ettiği hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor diyor ki İnne beynel raculi ve beynel şirki vel kufri terkus salah. İnne beynel raculi ve beynel kufri ve şirki terkus salah. Kişi ile küfür veyahut da şirk arasında namazı terk etmesi vardır. Kişi ile küfür veya şirk arasında namazı terk etmesi vardır. Şimdi olayı gözümüzle canlandıralım. Kişi burada küfür ve şirk bir tarafta, aradaki perde nedir? Namazın terk edilmesi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi bu. Kişi ile küfür ve şirk arasında namazı terk etmesi vardı. Kişi bir yerde, küfür ve şirk başka bir yerde, aralarındaki perde nedir? Bu ikisinin birbirine karışmasına mani olarak perde, namazın terk edilmesidir. Yani namazı terk eden bir kimse küfür ve şirk ile ne olmuş olur? Hemhal olmuş olur, birleşmiş olur. Peki buradaki küfür kelimesinden kastedilen şeyin büyük küfür, itikadi küfür, yani sahibini İslam milletinden çıkartan küfür olduğunu ne ile biliyoruz? Diyor ki alimler Allah Subhanahu ve Teala bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam burada küfrü muarref olarak yani başına el-İslam getirerek zikretmiş, söylemiş. Nekir olarak küfür dememiş. El-kufr demiş. Ve beynel kufri ve şirki. Yani el-İslam getirerek başına söylemiş. Yani muarref, bilinen bir küfürden bahsediliyor burada. Bundan dolayı alimler diyorlar ki evet, kişi ile Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinden sahih olarak gelen bu sözü de anlattığı gibi kişi ile küfür ve şirk arasında namazı terk etmesi vardır. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Yani kim bu namazı terk ederse küfür ve şirk arasında, küfürle şirkle kendi arasındaki bu perdeyi kaldırmış olur ve dolayısıyla kafir olmuş olur. Yani kendisini İslam milletinden, Müslümanların milletinden çıkartan şekliyle büyük küfürle kafir olmuş olur. Yine sünnet sahiplerinin ve İmam Ahmed İbn Hanbel rahmetullahi aleyhin müsnedinde rivayet ettiği Burayda el-Eslemi radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor, diyor ki El-ahdu lezi beynena ve beynehumus salate femen terakeha fakat kefer. El-ahdu lezi beynena ve beynehumus salate femen terakeha fakat kefer. Burada ifade biraz daha açık. Diyor ki onlarla bizim aramızdaki ahit, antlaşma, bazı tercümelere göre yani savaşmamıza engel olan, mani olan sözleşme namazdır. Yani onlar ile bizim aramızdaki alameti tarika, bizi onlardan ayıran en temel alametimiz, özelliğimiz namazdır. Ardından da hükmü olarak diyor ki فَمَنْ تَرَكَهَا, kim onu terk ederse فَقَدْ كَفَرْ, kim onu terk ederse ne olur? Muhakkak surette kafir olur. Buradaki küfrün de sahibi dinden çıkaran, milletten çıkaran büyük küfür olduğunu neyle biliyoruz? Çünkü aksine bir delil olmadığı için, namaz kılmayan bir kimsenin mümin sayılacağına dair, mümin olduğuna delalet eden bir şey olmadığı için. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir gün namazdan bahsetti. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir gün namazdan bahsetti ve ardından şöyle dedi: Men hafaza aleyha, kim bu namaza muhafaza ederse, kim bu namazı muhafaza ederse, kânet lehu nuran, bu namaz onun için bir nur olur. Ve burhanen, onun için bir burhan, yani bir delil olur yarın Allah katında. Ve necaten yevmel kıyamet, kıyamet günü kendisine kurtuluş olur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam namazı zikrediyor. Arkasından diyor ki kim bu namaza muhafaza ederse, bu namazı muhafaza ederse, bu namaz kıyamet günü kendisi için bir nur, bir burhan ve bir kurtuluş olur. وَمَنْ لَمْ يُحَافِذْ عَلَيْهَا, kim de onu muhafaza etmezse, bu namaza muhafaza etmezse, لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاتًا, bu kimse için ne bir nur, ne bir burhan, ne de bir kurtuluş söz konusudur, değildir. Şimdi istidlalin en açık şekli şurada. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bunun arkasına وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, bu kimse de kıyamet gününde مَعَ قَارُونَ, Karun'la وَفِرَعَوْنَ, ve Firavun'la وَهَامَانَ, ve Haman ile وَاُبَيْ اِبْنُ خَلَفْ, ve Ubey İbni Halef ile beraber olur kıyamette bu kimse. Sayılan isimleri dikkat edin. Bunlar kimdir bunlar? Küfrün, şirkin önderleri. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de kendilerini isimleriyle tasvir edecek ettiği tağutların önderleri, en imamları, en başında gelenleri. Kimdir bunu diyor, terk ederse, buna muhafaza etmezse bu namazlarını, kıyamet günü bu kimse kimlerle beraberdir? Haman'la. Tanıyorsunuz bunları kim olduğunu. Firavun'la, Karun'la ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği Kureyş'teki kimle? Ubey İbni Halef ile beraber olur kıyamette. Peki kıyamette bu kimselerin yeri, bu kimselerin pozisyonları, konumları, durumları nedir? Herkese malumdur, bilinmektedir. Yine namazı kılmayan kimsenin kafir olacağı ve namazın terkinin apaçık, hiçbir şekke, şüpheye, tereddüde muhal bırakmayacak bir küfür olduğunun benim kanaatime göre en kesin ve en kuvvetli delili Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözü şu buyurdu. Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın rivayet ettiği, İmam Müslim'in sahihinde tahric ettiği hadis-i şerifte diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam فَتَكُونُ اُمَرَا, bazı yöneticiler, bazı emirler, idareciler gelecekler, olacak. فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ, sizler bunların yaptığı bazı işleri maruf olarak göreceksiniz. İyi göreceksiniz. Bazılarını da münker olarak göreceksiniz. Yani onlar maruf işlerde, iyi işlerde yapıyorlar. münker işlerde, kötü işlerde yapıyorlar. Sonra diyor ki فَمَنْ عَرَفَ بَرِي. Kim bu yapılan işin münkerini, marufunu bilir, bundan marifet üzere olursa, bu kimse diyor bu işten beri olur, bundan uzak olur. وَمَنْ اَنْكَرَ سَلِمْ. Bunu inkar eden, yapılan münkeri inkar eden, bunun münker olduğunu bilen, bu şekilde gören ve bunu inkar eden kimse de bundan selamette olur, bundan kurtulmuş olur. وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَ. Ancak kim de bundan razı olur ve kim de bunlara tabi olursa, bu yapılan münkerlere tabi olursa, işte yani vay onların haline. Kim de bunlara yaparsa onlara yazıklar olsun. Burayı biz söylüyoruz. Aleyhisselam burada durmuş. Yani kim bunu bilirse o beri olur. İnkar eden selamette kalır. Ancak bir de bunlara uyan ve bunlardan razı olan, hoşnut olanlar var ya, işte onların vay haline. قَالُوا اَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ. Sahabeler diyorlar ki ya Resulallah, onlarla savaşmayalım mı? Onlarla mukatele etmeyelim mi? Onlara kılıç çekmeyelim mi? Nebi Aleyhisselam diyor ki قَالَ لَا مَا فَلَّوْ. Hayır. Onlarla savaşmayın. Onlara karşı kılıç çekmeyin. Ne zamana kadar? مَا فَلَّوْ. Onlar namazı kıldıkları müddetçe. Namazı kıldıkları müddetçe. Şimdi buradan bir hüküm anlayalım ve bunu parantezinde bir kenarda tutalım. Neymiş yani? Yöneticiler ile onlar münker işler de yapsalar, namaz kıldıkları sürece, dikkat edin ifade bu Efendimizin, namaz kıldıkları sürece ne yapılmaz? Mukatele edilmez. Onlara karşı kılıç çekilmez, onlara karşı harp edilmez. Bunu bir yerde tutalım aklımızda. Yöneticiler namaz kıldıkları sürece onlara karşı çıkılmaz, kılıç çekilmez. İkinci bir hadis-i şerifte Ubade İbni Samit radıyallahu anh'ın rivayet ettiği, Sahihayn'da İmam Buhari ve İmam Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Sahabe şöyle anlatıyor. Diyor ki De'ana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem febayana. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bizleri davet etti ve bizlerle biatleşti. Bizler onunla biatleştik. Fekâne mimme uhide aleyna. Bu biyette bize şart koşulan şeyler arasında şunlar vardı. En bâya'nâ ale's-sem'i ve't-tâ'a. İşitmek ve itaat etmek üzere. Yöneticilerden bahsediyor. Yöneticilere, başımıza gelen idarecilere, işiteceğimize, onları dinleyeceğimize ve itaat edeceğimize dair biyat ettik. Fî menşatina ve mekrahina. Bu itaate karşı çok iştiyaklı olduğumuz, gücümüz, kudretimiz yettiği, çok yani formda olduğumuz, performans halinde olduğumuz durumlarda bile, bu bizim ağrımıza giden, tembellik bizim zorumuza giden, bize kötü gelen durumlarda bile. Ve usrina ve yusrina. Bize zor gelen hallerde bile, kolay gelen hallerde bile. Ve esaratun aleyna. Başkaları bizim bize tercih edildiği hallerde bile, yani bizim hakkımız yenildiği, hakkımızı alamadığımız, bilakis başkalarının bizim önümüze getirildiği durumlarda bile onlara itaat edeceğimize, onları dinleyeceğimize ve itaat edeceğimize biat ettik. Bize biat et, bize biatle işte şeyler arasında bunlar vardı. Ve diyor ki ve en la nunazi al emra ehle. Ve bu emir sahiplerine, bu yöneticilere ellerindeki bu yönetim hususunda münazaa etmeyeceğimize, onlara karşı gelmeyeceğimize, bu yönetimi onların elinden almaya kalkmayacağımıza dair Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la biatleştik. Yani özetleyelim, şöyle diyor sahabe. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a diyor biatleştik. Ona biat ettiğimiz şeyler arasında zorumuza da gitse, kolayımıza da gelse, bunu rahatça da yapsak, sıkıntıyla da yapsak, işitmek, başımıza gelen yöneticileri işitmek ve onlara itaat etmek üzere biat ettik. Başkaları bize tercih edilse bile, yani bize haksızlık edilse bile, hakkımız yense, hakkımız verilmese bile ve onlara karşı gelmemek üzere, onlara karşı çıkmamak üzere, onlara münazaa etmemek, onların elindeki bu yönetimle alakalı onlarla didişmeye girmemek üzere Efendimiz Peygamberimize biatleştik. Hadisin sonundaki şu ibare önemli bizim için. Ne zamana kadar bu şekilde onlara itaat etmeyle biatleştik? Şu zamana kadar diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kale illa en terav kufran bevahen indekum minallahi fihi burhan. Ta ki ne zamana kadar siz bizler apaçık bir şekilde bevah olarak, yani hiçbir tereddüde, şekke, ihtimale mahal bırakmayacak şekilde onların kafir olduklarına dair Allah'ın kitabından elimizde bir delil, bir hüccet, bir burhan buluncaya kadar bu şekilde onlara itaat etmekle ve onlara karşı gelinmemekle emrolundu. Anladınız mı bu ifadeyi? Nebi'nin ifadesi bu aleyhissalatü vesselam. Hiçbir ihtimale mahal bırakmayacak şekilde onların kafir olduklarına dair hiçbir şüpheye, tereddüde, ihtimale açık olmadan onların kafir olduklarına dair Allah'ın kitabından elimizde bir delil oluncaya kadar onlara karşı gelmemeyle, işitmeyle ve itaat etmeyle emrolundu. Şimdi bu iki hadisin mecmuundan istidlalimizi anlatalım. Bir önceki hadisten çıkardığımız hükümle şimdi hatırlayın. Onunla bu iki hadis arasında bu iki hadisin mecmuundan delilimizi, delal çektiğimizi söyleyeyim. Birinci hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam onlarla ne zamana kadar savaşmaktan, karşı gelmekten men ediyordu? Onlar namaz kıldıkları müddetçe. Orada böyle tabir etmiş. Burada neyle tabir etmiş bunu? Diyor ki onlardan apaçık bir küfür görünceye kadar. Kafir olduklarına dair Allah'ın kitabına elimizde delil olacak şekilde ve kafir olduklarına dair en ufak bir tereddüde, ihtimale mahal bırakmayacak şekilde bevah olarak, sarih olarak apaçık bir küfür buluncaya kadar onlarla savaşmamakla emin olmuş. Yani öyleyse bu şu demek değil midir? Öyleyse namazı kılmamak, namazı terk etmek, Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabından bizim elimizde apaçık bir şekilde deliliyle beraber sahibini ihtimal bırakmaksızın, şek ve şüpheye tereddüde mahal bırakmaksızın bevah olarak, sarih olarak kafir olduğuna delalet eder. Böyle söyleyebilir miyiz? Elbette böyle söyleyebilir. Bu iki hadis-i şerifin mecmuundan, ikisinin toplamından ortaya çıkan delil hüküm budur. Birincisinde diyor ki Peygamber, onlar namaz kılıncaya kadar, namaz kıldıktan sürece onlarla savaşamazsınız. İkincisinde diyor ki onlar apaçık kafir olmadıkça onlarla savaşamazsınız. Öyleyse namazı kılmamak nedir? Bevah olarak, sarih olarak apaçık bir şekilde küfürdür. Dinin tersi diğerin doğru gibi bir şey oluyor, öyle mi? Yok, bunlar ikisi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bir yerde birini söylemiş, bir yerde başka birini söylemiş. Ama az kastedilen şey, ikisi her halükarda yöneticiyle kafir olmadıkça savaşamazsınız. Her halükarda yöneticiyle namaz kıldığı sürece savaşamazsınız. Yani şu demek o, yani namazı kılmıyorsa yönetici, bu nedir? Her halükarda nedir? Kafirdir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu iki sözünün mecmu ile, onların ikisinden ortaya çıkan netice ile sonuç ile. Şimdi öyleyse biz salih selefimize, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına, ondan sonra gelen tabiine, onlara ihsan ile tabi olan kimselere ittiba ettiğimizi söylerken bu ayetleri ve hadis-i şerifleri bu şekilde söyleyeceğiz, bunları yorumlayacağız ve bunları kendi aklımıza göre anlatacağız ve bir kere bırakacağız, öyle mi? Hayır, böyle değil. Bu şimdiye kadar ki bu istiller şekillerini, derer şekillerini biz ne yapmadık? Bu asırda ortaya çıkıp da Arapça bilgimize dayanarak Allah'ın ayetlerinden çıkartmadık, söylemedik. Bunu böyle söylerken bunu bizden evvelkiler, salih selefimiz böyle anladığı için, böyle söylediği için bizler bunu böyle söylüyoruz. Dedik ki dersin başında, bana göre ve ilim ehlinden birçok kimseye göre namazı kılmayanın, terk edenin tembellikle, gevşeklikle, inkar ederek değil, dikkat edin, kafir olduğu görüşü ehli sünnet vel cemaatin, selefin cumhurunun, ehli hadisin, ehli sünnetin cumhurunun görüşüdür. Buna delilimiz nedir? Buna delilimiz İmam Tirmizi'nin ve Muhammed İbni Nasr el-Mervezi rahmetullahi aleyhin kitab Ta'zim-i Kadir-i Salah, namazın kadrini, kıymetini tazim etmek diye bir kitabı var, telif edilmiş. Türkçesi zannediyorum basılmadı. Öyle bir kitap Türkçe tercüme edilmedi. Ancak İmam Tirmizi bunu camiinde rivayet etmiş. Abdullah İbni Şakik, meşhur tabi'i, tabi imamlarından, yani sahabenin öğrencilerinden Abdullah İbni Şakik rahmetullahi aleyh diyor ki: "Lem yekun ashabun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından hiç kimse namazdan başka bir ibadetin terkini küfür olarak görmezlerdi. Peygamber aleyhisselam'ın ashabından hiç kimse, yani sahabeden hiç kimse namazdan başka bir ibadetin terkini küfür olarak görmezlerdi. Ne demektir bu mefhumu? Yani namazın terkini onlar küfür olarak görürlerdi. İşte tabiinden, o sahabelerin öğrencilerinden Abdullah İbn-i Şakik'in sözü. Ve bunu böyle söylerken, hayır, namazı kılmayan mümindir, kafir değildir, onun küfrü olsa olsa kendisini milletten dinden çıkartmayan küçük küfürdür diyenler, sahabeden namazı kılmayan kimsenin kafir olmayacağı, hala mümin sayılacağı ile alakalı bir söz, bir nakil ne yapamaktalar? Getirememektedir. Biz bu konuyla alakalı teberrü ettiğimizden dolayı bazıları açıkça söyleseler bile bu konuda sahabe icma etmiştir demekten sadece ne yapıyoruz? Çekiniyoruz, bunu böyle söylemiyoruz. Alimler arasında, selef arasında bunu böyle söyleyenler de var. Namazı terk edenin kafir olduğunun icma olduğunu söyleyenler de var. Ama biz icma demesek de buna en azından ittifakla bunun böyle olduğunu söylüyoruz. Cumhurun, sahabenin ve selefin cumhuruna göre bunun böyle olduğunu söylüyoruz. Sahabede bunun arasında kimler var? Ömer İbn-i Hattab, Hazreti Ömer, Cabir İbn Abdullah, Ebu Derda, Abdullah İbn Mesud, Ebu Hureyre, bunlardan açıkça kendilerinden sahih senetlerle namaz kılmayan kimsenin kafir olduğu bizlere ne yapılmış? Müslümanların kitaplarında sahih senetlerle bizlere aktarılmış, bizlere gelmiş. Ömer İbn Hattab radıyallahu anh, kendisine suikast yapıldığı zaman, kendisine işte namazdayken bıçaklandığı, hançerlendiği zaman bir konuşma yapıyor, arkasından diyor ki ennehu la havva fil islami li ahadin terekat salah. Şüphesiz namazı, İslam'da namazı terk eden bir kimsenin İslam'dan nasibi yoktur. Namazı terk eden, namazı kılmayan bir kimsenin İslam'dan nasibi yoktur. İbn-i Mesud, Abdullah İbn-i Mesud yine sahabeden diyor ki men lem yusalli felâ dîne lehu. Men lem yusalli felâ dîne lehu. Namazı kılmayan kimsenin dini yoktur. Namaz kılmayan kimsenin dini yoktur. İbn Ebi Şeybe Kitabul İman'da rivayet etmiş bu sözü. İmam Hallal de sünnetinde rivayet etmiş. Yine Ebu Derda radıyallahu anh buyuruyor, diyor ki la imane limen la salate lehu. La imane limen la salate lehu. Yine Hallal sünnetinde bunu sahih bir senetle rivayet etmiş. Diyor ki namaz kılmayan bir kimsenin imanı yoktur. La imane, imanı yoktur. Limen la salate lehu. Namazı olmayan kimsenin imanı da yoktur. Mücahid İbn Cibir tabiinden diyor ki Cabir İbn Abdullah'a sahabeden مَا كَانَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْاِيمَانِ عِنْدَكُمْ مِنَ الْعَامَالِ فِي اَحْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Tabiinden Mücahid İbni Cibir Cabir İbni Abdullah'a soruyor. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında sizlerin yani sizlere göre peygamber zamanında küfür ile iman arasındaki fark, küfür ile imanın arasındaki alameti farika olan amel hangi ameldi? Amellerden hangisiydi? Hangi amel küfür ile iman arasında fark teşkil ediyordu? O da diyor ki kâle es-salâh. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında onlara göre küfür ile iman arasındaki amel neymiş? Alamet-i farika olan, onlar arasındaki temel farklılık olan ibadet namaz imiş. Hafız İbn-i Recep el-Hambeli Fethül Bari'de, Sahih Buhari Şenetli Fethül Bari'de, İbn-i Hacer değil, İbn-i Hacer'in de var Fethül Bari'si, İbn-i Recep'in de var Fethül Bari'si, onun da için Fethül Bari, Sahih Buhari'nin şerhi. O, bu sözün, yani namazı kılmayan, terk eden, tembellikle bunu yapan kimsenin kafir olduğunu sözünü aktardıktan sonra, hatta bazı kimselerin, ki bunlardan bir tanesi, İshak bin İbrahim Er-Rahuye, İmam Ahmet'in akranıdır, Ehl-i Sünnet imamlarından bir tanesi, mutlak müştehit imamlardan bir tanesidir. İmam Ahmed'in akranıdır. Bu sözün onlardan bir icma olduğu hususunu nakletmiş. Yani bu imam diyor ki bu söz, yani namazı kılmayan kimsenin kafir olacağı sözü sahabenin icmasıdır demiş. Bakın bu basit bir söz değildir. Biz bunu böyle söylemiyoruz bugün ama diyoruz ki en azından bu nedir? İcma buna demesek diyemesek bile en azından bu ittifakla böyledir. Yani en azından bu söz 20. yüzyılda ortaya çıkmış Abdülaziz bin Baz'ın uydurduğu bir söz değildir. Allah kendisine rahmet etsin. Bırakın bu zamanda ortaya çıkmış. Bırakın seleften birkaç kişi bunu söylemesin. Diyor ki aksine bilakis selefin cumhurunun, sahabenin cumhurunun sözüdür bu. Eyyub İbni Ebi Temim el-Sahtiyani gene ehl-i sünnet imamlarının büyüklerinden bir tanesi diyor ki namazı kılmayan bir kimse kafirdir ve bu konuda diyor ihtilaf edilmemiştir. Bu ihtilaf edilen konulardan bir tanesi değildir. Bu sözü kendisinden sahih olarak Muhammed İbni Nasr el-Mervezi sahih bir senetle Eyyub el-Sahtiyani'den bunu rivayet ediyor. Bakın bu alimler Allah'ın kitabını, Resulün sünnetini, imamların, selefin, alimlerin, önderlerin, yollarını, kavillerini iyi bilen ve bu ümmet arasındaki ihtilafı da en iyi bilen kimseler. İhtilafı da en iyi bilen kimseler. Diyorlar ki, diyor ki namazı terk eden kimse kafirdir. Ve bu konuda ne yapmamış? İhtilaf edilmemiş. Bu konuda ayrı bir görüş beyan eden olmamış, çıkmamış diyor. Bunu söyleyenlerin başında en meşhurlarında bir tanesi zikredelim isimlerinde. Ehl-i sünnet vel cemaatin mutlak olarak imamı denilen kendisine. İmam Ahmed ibn Hanbel'dir. İmam Ahmed'e göre ve Hanbeli mezhebine göre ve bu da ilginçtir. Dört mezhep haktır diyen insanlar bile Hanbeli mezhebine göre, mezhebin içerisinde bile namazı kılmayan kafir olduğu halde namazı kılmayanın kafir olduğu sözünü bir sapıklık olarak algılıyorlar, böyle kabul ediyorlar. Halbuki dört mezhep hak madem, değil mi? Bunlardan bir tanesi İmam Ahmed'in mezhebidir. Bu mezhebin en ufak ilmihal kitaplarını okuyan herkes orada namaz kılmayan kimsenin kafir olacağını, bunun Müslüman bir kimseyle evlenemeyeceğini, Müslüman bir kimseye veli olmayacağını, ona yani ona mirasçı olmayacağını, bununla evlenilmeyeceğini, bunun kestiğini yenilmeyeceğini, bunun cenaze namazının kılınmayacağını, Müslümanların mezarına defnedilmeyeceğini açıkça söylemişler. Hanbeli mezhebinin fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında açıkça öyle yazmaktadır. Bunları söyleyenin başında İmam Ahmed İbni Hanbel. Ondan sonra onun akranları arasında demin söyledik İshak İbni İbrahim Er-Rahoye ismiyle meşhur olan İshak İbni İbrahim El-Hanzali. Ondan sonra Abdullah İbni Mübarek. Ondan sonra Eyyub İbni Ebi Temim El-Sahtiyani. Züheyr İbni Harb Ebu Haytham. Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe Musannet'in sahibi. Ebu Bekir El-Tayalisi. Ve daha birçok şu anda ismini hatırlayamadım. İslam alimleri, İslam önderleri, selef imamları namazı teker sülen, tembellikle, gevşekliğinden dolayı terk eden kimsenin kafir olacağını, Müslüman olmayacağını, o la ilahe illallah Muhammeden Resulullah dese bile. Böyle olduktan sonra bunun üzerine bina edilen dolaylı hükümleri de burada hatırlayın. Yani eğer bunu yapan kafir oluyorsa nedir? Yani bu kimseyle Müslüman bir kimse evli olarak kalamaz. Eğer Müslüman bir kadın namaz kılmayan bir adamla evlenmişse bunun nikahı nedir? Geçersizdir, batıldır. Eğer namaz kılıyordu sonra namazı terk ettiyse bunların nikah akitleri iptal olup artık o kadın o adamla aynı evde ne yapamaz, işgal edemez. Onunla aynı yatağa giremez. Çünkü Müslüman bir kadın gayrimüslim, kafir, müşrik bir kimse ne yapamaz, evlenemez. Böyle bir kimsenin kestiği ne yapamaz, yenilmez. Çünkü sadece Müslümanın ve ehli kitabın kestiği yenilir. Müslüman olduktan sonra namazı terk ederek dinden dönen bir kimse ehli kitap bile sayılmaz. Nedir bu kimse? Mürtettir. Böyle bir kimse Müslümana veli olmaz. Müslümanın velisi olmaz. Müslümanın mirasçısı olmaz. Müslüman yani böyle namaz kılmayan bir kimse miras alamayacağı gibi eğer bu kimse babası ise namaz kılmayan bir kimseye miras da bırakamaz. Çünkü Müslüman kafirin, kafir Müslümanın neyi olmaz? Velisi olmaz. Böyle bir kimseye cenaze namazı kılınmaz. Değil mi? Çünkü gayrimüslimin, kafirin cenaze namazı kılınmaz. Arkasından hayır dua edilmez. Arkasından tövbe ve istiğfarda bulunulmaz. Çünkü bu yasaklanmış bir şey. Böyle bir kimse Müslümanların mezarlığına ne yapmaz? Defnedilmez. Leşinden, bu kimsenin ölüsünden, kokusundan Müslümanlar eziyet görmesin diye bir çukura, bir çöplüğe, bir kenara atılır. Bunu ben şimdi hani gaza gelmiş bir kimse olarak hamasetimle söylemiyorum arkadaşlar. Bu söylediğim sözleri İslam alimleri fıkıh kitaplarında Hanbeli mezhebinin fıkıh kitaplarını açın veya namazı terk eden kimsenin kafir olduğunu söyleyen kimsenin sözlerini açın. Bu sözler eğer namazı terk eden kimse kafirse onun üzerinde tereddüt eden nelerdir? Ahkamdır, hükümlerdir. Böyle bir kimse ne yapamaz? Mescid-i Haram'a, Mekke'ye, Medine'ye giremez. Çünkü sadece Müslümanlar girebilirler Mekke'ye, Medine'ye. Ve daha birçok burada aklımıza gelmeyen hükümler bu iş üzerine ne yapar? Tereddüt ederler. Bu sözü söyleyenler arasında zamanımız, asrımız imamları arasında yine en büyüklerinden, en meşhurlarından kimler var? Hatırlayalım, bunları da tanıyalım, isimlerini bilelim, öğrenelim. İmam Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in bu asırdaki önderlerinden, imamlarından, belki onların en büyüklerinden, en başlarından, başlıcalarından Abdülaziz İbn Baz rahmetullahi aleyh. Ondan önce onun hocası. Hatta belki de bu asırda, ki bunu hakikaten her birimiz kendi içimizde bugün düşünelim, silsileyi geriye doğru sardalım. Bugün her birimizin arkadaşlar bu akideyi, tevhidi, sünneti öğrenmemizde üzerimizde eli olan, üzerimizde hakkı olan bir kimse var ki birçoğumuz belki bunun ismini bilmiyoruz. Muhammed İbni İbrahim rahmetullahi aleyh, Ali Şeyh. Muhammed İbni Abdülvahab'ın torunlarından. Abdülaziz İbni Baz'dan önce memleketin müftüsü ve binbazı binbaz yapan kimsedir. Muhammed İbni İbrahim rahmetullahi aleyh. Binbazı binbaz yapan, camiye İslamiye açan, Riyad'daki camiye açan, kendisi müstakil olarak camiye gibi, üniversite gibi alimler mezun eden bir kimseydi rahmetullahi aleyh. Ve bugün bütün dünyada her birimize kadar, bugün bizim evlerimize kadar bu mübarek tevhid davetinin, sünnet davetinin, selefi davete ulaşmasında belki en büyük rol sahibi olan kimselerden bir tanesi Allah gani gani rahmet etsin. Muhammed İbni İbrahim. Şeyh bin Baz rahmetullahi aleyh kendisi her anıldığı zaman ortamlarında gözyaşlarını tutamazmış, ağlarmış. İbni Baz yapan da bu kimse. 16 yaşında İbni Baz rahmetullahi aleyh onun öğrencisi olmuş. Ondan sonra kim? Muhammed İbni Salih el-Üseymin rahmetullahi aleyh. Asrın zamanının en büyük fakihlerinden, en büyük alimlerinden bir kimse. Şu anda hali hazırda yine memleketin müftülerinden Abdülaziz Ali Şeyh. Allah ilmini, ömrünü bereketlendirsin. Yine Ali Şeyh dediğimizde ne biliyor musun arkadaşlar? Muhammed İbni İbrahim Ali Şeyh diyoruz. Abdülaziz Ali Şeyh. Salih Ali Şeyh. Ali Şeyh dediğimiz nedir? Yani şeyhin ailesinden. Şeyh kimdir burada kastırılan kendi ailesinden olan şeyh? Muhammed İbni İbrahim, Muhammed İbni Abdülvahab rahmetullahi aleyhdir. Tevhid davetinin imamı. Onun torunları, yani onun sülalesinden gelen kimseler ve hakikaten bakın memleket tarihinde imamın vefatından sonra ilim ehlinin en büyükleri her zaman onun soyundan gelen torunları arasından olmuş hep. Çünkü ev, ilim evi, fıkıh evi içinde Allah'ın kitabının, tevhidin, sünnetin dirase edildiği bir ev olunca bu evin ahalisi ne oluyor? Her birisi alim olarak bu evlerden mezun oluyordu. Onlar arasında kimdir? Salih Sevzan'dır yine. Namazı kılmayan kimsenin kafir olduğunu söyleyenler arasında. Medine muhaddislerinden, Medine'nin en büyük alimlerinden muhaddislerinden Abdülmuhsin el-Abbad'dır. Yine alimler arasında ehl-i sünnet alimlerinin, ehl-i sünnetin, selefi menhecin belki mi sayılın? Bizim öyle zannettiğimiz, öyle hesap ettiğimiz, Allah'a bu şekilde din edindiğimiz Şeyh Rabi İbni Hadi el-Medhali'ye göre de bu böyledir. Yemen diyarının muhaddisi Şeyh Mukbil, duydunuz mu ismini? Şeyh Mukbil İbni Hadi el-Vadi'ye göre de, yani muasır alimlerin birçoğuna göre de, imamların önderlerinin birçoğuna göre de namazı terk eden kimse, tembellikle de bunu böyle yapıyor olsa, gerçekten de yapıyor olsa nedir? Kafir sayılır, Müslümanlardan sayılmaz ve ona kafirler üzerine tereddüt eden ahkam hükümler tereddüt edilir. Ancak burada şunu ayıralım. Şunu tembih edelim, vurgulayalım. Biz burada neyi ispat ettik şimdi? Neyi anlattık kendimize göre? Namazı kılmayan kimsenin kafir olacağını mutlak bir şekilde hükmü söyledik. Bu nedir? Bu meselenin mutlak hükmüdür. Bilmeyenleriniz dikkat edinmesinler. Belki inşallah sonra daha geniş açıklarız. Bizler küfür meselesinde, tekfir meselesinde mutlak ile muayyeni ne yapıyoruz? Ayırıyoruz, tefrik ediyoruz. Yani bir şey küfürdür demekle bu kimse de kafirdir demek arasında fark gözetiyor. Bizlere göre bir şey küfürse, o zaman Zeyd de bunu işlediyse, evet bu küfürse, Zeyd de bunu işlediyse, o zaman Zeyd de kafir olmuştur değildir bize göre. Evet bu meselenin hükmü küfürdür, ama bu hükmün Zeyd üzerine, Amr üzerine tatbik edilmesi, bu hükmü onlar üzerine indirgenmesi ayrıyetten bazı şartları gerektirir, bazı manilerin ortadan kalkmasına icap ettirir. Ne gibi? Hüccet ikameti gibi, ne gibi? Cehalet gibi, ne gibi? Tevil gibi, ne gibi? Bilmemezlik gibi, hata gibi vesaire. Bunlar inşallah ileride ayrıntılı anlatılır. Yani namaz kılmayan kafirdir ise, Zeyd de namaz kılmıyor, o zaman otomatikman o da kafir midir? Hayır, öyle değildir. Neden sonra o kafir olur? Şartlar yerine geldikten sonra, onun kafir olmasına mani olan engeller ortadan kalktıktan sonra. Ne gibi? Yani bu iş ona öğretildikten sonra. Ona hüccetler, deliller beyan edildikten, ikame edildikten sonra. O bu hüccetleri, delilleri belledikten, öğrendikten sonra. Şüpheleri giderildikten sonra hala Zeyd veya Amr namazı terk etmeye devam ederse tabi ondan sonra onun kafir olduğuna ne yaparız? Hükmederiz. Bu da diğer sair küfür en son Allah'ın en son. Biz de diğer sair küfür işlerde olduğu gibi bu kimsenin kafir olduğuna şartlar yerine geldikten ve maniler ortadan kalktıktan sonra hükmedebiliriz. Zeyd örneğinden tıkalım da ben yani bir Ahmet de olabilir değil mi? Tabii tabii. Zeyd isim olarak söyledi. İsim olarak söyledi. X yani şahsı. Bu hani kitaplarda, fıkıh kitaplarında, fetvalarda falan bu şekilde gelir ya. Üçüncü şahıstan bahsederken biz ne diyoruz? X şahsı diyoruz. Matematikte falan böyle söyleniyor. Ancak ilim ehlinin ıslahında ne diyorlar? Zeyd diyorlar, Amr diyorlar değil mi? O yüzden böyle söylüyoruz. Bunu söyledikten sonra ayet-i kerimede ikinci bir mesele neydi? Zekatın verilmesi. Müellif rahmetullahi aleyhin delil olarak getirdiği ayet-i kerime tefsirin tefsiriydi. Namazı ikamenin deliliydi. Ve zekatın deliliydi. Zekatta da ayet-i kerimenin delaleti nedir? Gayet açıktır. Allah subhanahu teala onlar namazı vermekle ve zekatı, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emrolunmuşlardı diyor. Peki zekatı vermeyen için İslam'ın üzerine bina edildiği bu sütunlardan, bu direklerden zekat direği yıkıldığı zaman İslam binası tamamen yıkılmış, İslam ortadan kalkmış olur mu? Hayır, dedi ki Rabih olana göre ehl-i sünnet arasında, selef arasında bunu böyle söyleyenler olduğu olmakla beraber Rabih olana göre zekatı terk eden bir kimse kafir olmaz. Ancak dikkat edin, ne diyoruz? İmamlar arasında, selef arasında evet zekatı vermeyen kimse kafir olurdu diyenler var mı? Evet var. Ancak Rabih olana göre, cumhurun tercih ettiğine göre zekatı vermeyen bir kimse ne olmaz? Kafir olmaz. Demin zikrettiğimiz delilden ötürü. Cennete gitme ihtimali olduğundan ötürü. Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle bir ihtimalden söz ettiği için. Dikkat edin. Burada yine zikredilen, değinilen bir şey var. Allah Subhanehu ve Teala da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı çoğu zaman namaz ile beraber her zaman ne zikretmişler hemen peşinden? Zekatı zikretmişler. Çünkü kelime-i şehadetten sonra bunlar İslam'ın en önemli rükünleri. Bir tanesi Allah'ın hakkı, bir tanesi de Allah'ın kullarının hakkı. Bir tanesi Halik'in hakkı, bir tanesi de mahlukun hakkı. Zekat ile alakalı ayrıntıyı, bunun ne olduğunu, kimlere verileceğini, nisabının ne olduğunu, hangi şartlarda yerine geleceğini inşallah Allah nasip eder, dersimiz devam ederse fıkıhta inşallah yeri geldiği zaman açıklarız, anlatırız. Ondan sonra diyor ki müellif وَدَلِيلُ الْحَجِّ قَوْلُهُ تَعَالَى. Haccın delili de وَدَلِيلُ الصِّيَامِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Orucun delili Allah subhanahu wa ta'ala şu buyurdu: Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Kutibe aleykumus siyamu. Sizin üzerinize oruç yazılmıştır. Yani farz edilmiştir. Kema kutibe alellezine min kablikum. Sizden öncekilere de yazıldığı, yani farz edildiği gibi. Leallekum tettekun. Umulur ki siz böylelikle oruç ile sakınmış olursunuz, korunmuş olursunuz, takvalı olmuş olursunuz. Ey iman edenler, sizden öncekilere yazıldığı, farz edildiği gibi oruç tutmak sizlere de yazıldı, farz edildi ki siz belki böylelikle sakınmış, korunmuş olursunuz. Yani neymiş oruç? Bizden önceki ümmetlerde farz edilmiş, bizlere de farz edilmiş. Nedir bizlere farz edilen bu oruç? Allah Subhanahu Teala'nın belirlediği şekilde günün belli vaktiyle belli vakitler arası. Nedir bu vakitler? Fecirin doğmasından güneşin batmasına kadar bir kimsenin niyet ile beraber taabbut kastıyla, Allah'a tapınma, ibadet kastıyla yemesini, içmesini ve şehvetini ne yapması? Terk etmesi suretiyle Allah subhanehu ve teala ibadet etmesi. Fecirin doğmasından güneşin batmasına kadar insanın niyet ile beraber, dikkat edin, niyet ile beraber, mücerred aç kalma değil, kast ederek yemesini, içmesini ve cinsel ihtiyacını terk etmesi, bırakmasıdır oruç. Bizden önceki ümmetlerde farz kılınmış. Bize de farz kılınmış. Farz kılınma sebebine, bunun hikmetine biz böylelikle ne yapmış olur oruç tutarak? Takınmış olur. Belki böylelikle takvalı kimselerden olmuş oluruz. Allah subhanahu teala buradaki oruç emriyle, orucun bizlere farz edildiğini, yazıldığını söylemesiyle, bunun da İslam'ın rükünlerinden, direklerinden, sınırlarından bir tanesi olduğu apaçık anlaşılmış olur. Peki orucu terk eden, tutmayan bir kimse kafir olur mu? Yani oruç direği, oruç sütunu kendisi yıkıldığı zaman İslam binasının çökeceği bir sütun mudur? Hayır, racih olana göre oruç da böyle değildir. Ümmet içerisinde, selef içerisinde oruç tutmayan bir kimsenin de kafir olduğunu söyleyenler olmakla beraber. Yani bu meseleleri karıştırmayalım arkadaşlar. Bizler büyük günah sahiplerini tekfir etmiyoruz ya, ehl-i sünnet vel cemaat olarak. Büyük günah sahipleri, onları helal kabul etmeyen, onları tekfir etmeyiz diyoruz ya, bu büyük günahlar, yani yapılması yasaklanmış şeyler ile yapılması emredilmiş şeyler arasında fark vardır. Yani İslam'ın bu rükünleri arasında, selef içerisinde bunların terk edildiği durumlarda terk eden kimsenin kafir olacağını söyleyenler ola gelmiştir. Ancak racih olana göre icma ile evvela şehadetin terki icma ile küfürdür. Namazın terki ittifakla racih olan görüşe göre küfürdür. Zekatın, orucun ve haccın terki ise yine racih olana göre inkar etmedikçe, ne değil, helal kabul etmedikçe küfür değildir. Ve delilul hacc kavluhu teala, haccın delili ise Allah subhanahu ve teala şu buyurudur: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. Ona gücü yeten bir kimse için, ona bir yol bulan bir kimse için beyti hac etmek, yani Kabe'yi hac etmek, onu ziyaret etmek Allah'ın insanlar üzerine bir hakkıdır. İnsanlara Allah tarafından böyle bir vazifedir. Oraya bir yol bulabilen için, oraya gidebilen bir kimse için beyti, yani Kabe'yi hac etmek Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. İnsanlara yüklediği bir vazifesidir. Dikkat edin. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ. Kim de küfrederse diyor Allah. Kim de, bakın, onu terk ederse demiyor. Kim de bunu yapmazsa demiyor. Kim de küfrederse, yani ne yaparak bunu yerine getirmemek suretiyle küfrederse, Allah zaten nedir? Alemlerden müstağınidir. Allah hiç kimsenin girip de kendi evini hac etmesine, ziyaret etmesine ihtiyaç sahibi değildir. Bunu yapan kendisi için yapar. Allah bu işten nedir? Zaten müstağınidir. Kimsenin memleketinden kalkıp gidip meşakkat çekerek oralarda bu işleri yapmasına, Kabe'yi tavaf etmesine, sahi etmesine, Arafat'ta vakfe yapmasına, Müzdelife'ye çıkmasına Allah subhanahu teala zaten ihtiyacı yoktur. Ancak dikkat edin, Allah subhanahu teala bu hakkı yerine getirmemeyi ne diye isimlendiriyor burada? Küfür diye isimlendiriyor. Dikkat edin. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Yani kim de bu vazifeyi yerine getirmeyerek suretiyle küfrederse, küfre girerse, kafir olursa Allah zaten alemlerden müstağnidir. Burada bir konuyu tembih edelim. Önemli bir mesele. Bunun gibi şeriat nasları içerisinde Şafii'nin kullandığı ıslahlarda, kelimelerde bazı büyük günahlara küfür diye ıtlak edildiği, şirk diye ıtlak edildiği varet ola gelmiştir. Yani şeriatın sahibi Allah ve Resulullah haddi zatında dinden çıkartmayan, büyük küfür olmayan, itikadi küfür olmayan şeylere de küfür kelimesini ıtlak etmişlerdir. Böyle olduğu için ehl-i sünnet alimleri küfrü ve şirkini yapmışlar ve münafıklığı ikiye ayırmışlar. Yani sakın ha demişler, siz şöyle zannetmeyin, Kur'an'da ve sünnette küfür gördüğünüz her lafzı sahibini milletten çıkartan kafirlik olarak anlamayın. Şirk gördüğünüz her lafzı sahibini müşrik yapan, milletten çıkartan, ebedi cehennemde kalması sebep olarak şirk olarak anlamayın. Aynı şekilde münafıklığı da. Demişler ki küfür büyük ve küçük olmak üzere veyahut da dinden çıkartan ve çıkartmayan olmak üzere veyahut da itikadi ve ameli olmak üzere ikiye ayrılır demişler. Aynı şekilde şirk de, aynı şekilde münafıklık da. Bunu da yine Kur'an ve sünnetin naslarına, delillerine dayandırmışlar. Şeyhülislam İbn Teymiye, öğrencisi İbn Kayyim özellikle bu mesele üzerinde çok durmuşlar. Bunun böyle olduğunu anlatmak için. kitapta ve sünnette bunun böyle olduğunun delilleri birçoktu. Vaktimiz kalmadı. Bir tanesini zikrederek inşallah dersi tamamlayalım. Nebi aleyhissalatü vesselam birçok hadis-i şerifte bazı fiillerin, bazı amellerin küfür olduğunu söylemiş. Mesela bunlardan bir tanesinde diyor ki Sibabul muslimi fusukun ve kitaluhu kufur. Müslümana sövmek fısıktır. Onu öldürmek ise, onunla kıtal etmek ise, savaşmak ise nedir? Küfürdür. Nebi aleyhissalatü vesselam müminle savaşmayı, yani mümin öldürmeyi ne diye isimlendirmiş? Küfür diye isimlendirmiş. Alimler diyorlar ki hayır, mümin bir kimseyi öldüren bunu helal kabul etmek için ne olmaz? Kafir olmaz. Peki burada küfür nedir? Sahibini milletten çıkartmayan işte o küfrün ikinci kısmı olan küçük küfürdür. Peki buna delilimiz nedir? Allah subhanahu teala şu buyuruyor. Bakın bunu örnek olarak anlatıyorum. Kafamızda denklem yerine otursun diye. Peygamber burada buna küfür diyor. Bakın Rabbimiz ne diyor? وَاِنْ تَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Müminlerden iki topluluk birbirini öldürürse, birbiriyle öldürüşürse, mukatele ederse, onların aralarını ıslah edin. İki topluluk birbiriyle savaşıyor. O bunu öldürüyor, bu da onu öldürüyor. Bu iki topluluğu Rabbimiz ne diye isimlendirmiş? Müminler diye isimlendirmiş. Bu birbirini öldüren iki topluluktan müminler diye bahsediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Mümini öldürmek küfürdür. O zaman Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala birbirini öldüren müminleri bu iki topluluğu mümin diye isimlendirmişse demek ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünde mümini öldürmek küfürdür sözündeki küfür bizim anladığımız anlamda sahibini cehennemde ebedi bırakacak, sahibini milletten dinden çıkartacak büyük küfür değil küçük küfürdür. Ne diyor ayetin kerimesinde bunda? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Müminler kardeştirler. Birbirlerini öldürseler bile bunlar mümindiler ve müminler kardeştirler. Bunun gibi şeriat nasıl? Sadece burayı anlayın. Küfür olarak ıtlak edilen, şirk olarak ıtlak edilen her şeyi mutlaka dinden çıkartarak büyük küfür şirk değildir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki مَنْ اَتَى كَاهِنًا اَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فقد كفر بما أنزل على محمد من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. Kim diye bir kahine gider, falcıya gider, ona bir şey sorar, onun sorduğunu tasdik ederse Muhammed'e indirilene küfretmiştir. Kim diyor eşiyle o hayızlıyken ilişkiye girse veya onun dübüründen yani ters yoldan ilişkiye girse Muhammed'e indirilene küfretmiştir. Men halefe bi gayrillahi fakat eşrak. Allah'tan başkası adına yemin eden bir kimse şirk koşmuştur. Ve benzeri naslarda geçen şirk kelimesi, küfür kelimesi ve mesela diğer hadis-i şerife hatırlayın. 3 şey kimde bulunursa bu kimse münafıktır. Veya 4 şey kimde bulunursa bu kimse halis münafıktır. Hatırlayın bu hadis-i şerifleri, hızlı geçiyorum. Buralarda geçen bu şeylerin her birisi küfür ve şirk ve nifak da küçük küfre, küçük şirke, küçük nifaka, yani sahibini Müslümanlıktan çıkartmayan küfre, şirke ve nifaka delalet eder. Bu böyle belirlensin, böyle bilinsin. Ehl-i Sünnet bu konuya çok fazla ihtimam göstermiş. Özellikle Şeyhülislam İbn Teymiye ve öğrencisi İbn Kayyim bu meseleyi takrir etme üzerinde çok fazla durulmuş. Küfürde ve tekfire sapanların, sapma noktalarının başında bu iki meseleyi, büyük küfür ve küçük küfürü, itikadi küfürle ameli küfürü, sahibin dinden çıkartan ve çıkartmayan küfürü tefrik edememeleri, ayıramamaları gelmiş. Anlaşıldı inşallah. Ve sallallahu ve sellem ve barik ala abdike ve nebiyike Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiren.